Eta gu herrien ingua itzina jarrak itzen dugu, behaz, kargualdi erdi setan gielakoan, eta liuntan pagolan gia, behaz, peio etxeber mea ikilan. Pagola, behaz, oitazteko berriunta berrogeita mabost bat herritar zide, behaz, herritipi bezala ikusten aldiagu. Bena bizi, pastola ipatu diagu, maskada hor abiatzeko tanduk, eta austeia ebai, austeia ostatia aipatu ginean, bena, oai baita bi urte terdi abiatu duziela, beti untsa ibiltan da? Bai, horrein egin nun, egin hurn mehazale guzier, eta bai, donk, pagolan austeia proiektua abiatia izan duk 2021 Uztailan, donk bi urte pasau bai itzulikatzen dela. Eta bai, mementun untsa martxan da. Elkartek junazten di austeia ostatia beha. Eta elkarten artian benevola gisa kudeatu dituk haste bu guziz irekitzeko ustiale gaia, neskenun goizan, neskenun gaia, eta iganteko izez. Eta hoi, oain bi urte terdi martxan dela, eta egia eran animazione pulitak, matia, eta egin oztako edo urte astebu oz idekitzen delaik, beti giro hunian eta sustut diente guzietaik pasatzen da, bai zahar, bai gazte, eta partikulazki neskenen goizez, epizeia kamion bat pasatzen da, eta ebai, bolaniar bat ekartzen daik asteko ogia, eta hoikor ostatian pasatzen dio, ostatian, ostatil heldu dia gaiziantiak gaiz horien txeka, eta berdemon kafe bat edo lagunekin bi jelde egiteko, eta hortan animazione polita heldu da. Eta bestalde behaz austeia ostatiei etxeka, bai ber sedian edo ber gynian gazten gela eta dantza du mustraka gela bat bai sartu zuntien hor? Bai, gela hoi, anfet dehenoko austei leku batzia eta male ruski hautza zentu zia 2002an eta herrik josi zia orokorki bastimenti osoik 2010an eta horren ondoiz. Bon, pastoalen abiatziak zia dinamika sortu eta hoi ikusiz austeia parteat ostatu bilakatu zia, ostatu organizatu ginea, eta beste partia dantzalekia. Zen eta pastoaleti landa galtu behitzen dantza eskola baten egitia. Eta donkortako parteat bilakatu zia dantza gela, eta gaztek aspalditik etzitea gehio lekuik ben artin alkara tzamaiteko, jakinez eta azken herriko azken ostatia zeratuik zela 2006 azgeoz. Eta hortako gela tipi bat eman ginea gazter, berdemoan ben leku bat ukeiteko, bai ben biltzar eta artetan pestazu maiten egiteko, tranquil, ben aldetik. Eta baz hoi gune horren unguian, austeien gune horren unguian, eta kantu-kantin beti erdi-erditan, baz baduzie beste gune bat lehen autobusak nune baitzien, eta horre bai baduzie xede ez, jemaiteko, edo bidi gogozkapu abiatuk duk. Bai, xedia, bon, segurduk gune hoi garaje uhia, donk, bai, janurtin erosi ginea ÖPFL hainbidez, xaltzeko behitzen, eta ez ginean nahi utzi nulo nahikea partitzia zen, eta herriain erdi-erdita meita. Eta ez diakin ez xuxen edo idea zuken ez bena nahi zaleike dientekin ikusi ze nahi zuten, ahigitzako gozkatzen dientekin eta egintia hortako atelier partizipatif delako batzu ez, eta kert nula eran xuxen uskaz bena dienter galteiteko ze nahi luteketen ikusi gune hortan. Eta lehen biltzare bat duken diau dila hilaite terdi, hoita hamar bat lagun juntatu egitzak eta ideia andanat atea duk biltzare hortaik. Gue laguntzeko Euskal Elkargoko ingenieritza servitziaikin hartu ginean Bureau d'Etude delakoat Toulouseakoak. Eta hekin egitzen lanien, ikusteko nula segirat emaiten jagunin idei hoier, eta justoki heldu den hastin, beste lan talde bat ikusteko zei bus segitzen jaldukun. Hoikor nahi gintian pixkat jentekin ikusi, parte harrasteko, ordean nahi gintia ebai eta alde hortaik ikendia ora postu hun bat, nahi gintia jentik parte harrasi, bena bai pagolar ohiak eta ebai pagolan bizidien jente berriak ebai eta gogohunez ikusi dian, sumait parte hartzen ziela eta horreke posten gutik. Eta azpimarratzeko, behaz berriuntan berrogeita amabost herritarretaik ehuineko hogei, behaz kanpotik jinik dela, eta behaz hoiek ebai hortan parte hartzen dela. Eta agentziek ebai sare sozialetan ikusi zuen, bai deialdi bat eginik izan zela gune hortan, garaje ohi hortan, behaz enpresa baten muntatzeko, eta azpimarratzeko hamar bat proposamen izan zela. Dena den gogozka bidean eta hoi 2025an plantatzeko zatekin. Bena hatik labuantza, hebene bai importantaduk, hogeita sortzi laboan txekilan, eta beste guneta mezala arrenkioa iturri duk, gehu aixo? Bai, arrenkioa iturri biztanen, deja laboantxa mundia dene dakikun mezala ben laneko maneak eta ez dutuk hobekitzen nahi, bai presio aldetik, bai muskinen aldetik eta beste gizan, beste gaizat, heben bestetan mezala, hoita sortzi laboai etxe hoitan, bon, jabiak egiota adinean handhat aitutuk eta batuk hamar hamos bat pagolan ez dutenek, mementun ez dutenek segideik. Eta hori biztanenek ezkagari dela guetako ikustia etxe hoitan, labantxa etxe hoitan, segideik ez izatian ze bilakateko dian entxalde hoik. Eta behaz talde behaz herri elkargoan aipatzea zungitin, hiz junta hoetat juiten, eta hanitz badila. Hiebai euskal elkargo horri iso, habo baikor hiz, ezkor beno? Bai, baikor ezkor beno, jakinez eta elkargoa hoi uano berri dela, 2007an sortia, animaleko masina dela, biztanen batiela hutsak eta batiela gaiza politiak eta gaiza txarrak prefosta denetan bezala, baina orokorki aleike gue herri ekipi hoientako uste diat aleike baikor den orokorki, bai aleike diru laguntzaz kestione, zen eta gue azken operazione hoi guzietan lagungoa tipi batzuk entzutiak, baina ebai, hostin eraiten imezala laguntzen guti ebai, proiektu hoien jabilten, eta piskat gogozkatzen ikusteko nula behar dien avantzatu. Garaje istoia hortan, biziki laguntu guti, baina bai beste gizane, bai pelui delako hortan, hori laguntzen guti zinez nik uste diat aleike orokorki baikor den elkargoain lana egunko gue herri hoientako. Eta ze hele horietazten dugu, PLUI hoi dela elkargo heineko hirigintza plan edo sedia. Eta hatik elkargoan tako habo baikorago baiz, frantxez estatian aldetik? Hoi, beste gizan, ez diau ber gaizak ikusten estatuain aldetik heldu dien gaizak, ordean bai telefona, bai fibra, bai eserbitz posta hoikoro, hortan bai EDF eta gaiza hoietan, guzietan ez dakio gehio noat ze galtein beti batai bestila igortzen guti problema delaik eta ikusten jau serbitxia edela giota gehio tipitzez eta sustut kalitati galtzen eta hortan ez diau gehio nihurkeikin harimanik aski ikusteko nula behar lizateken beste gizat plantatu. Eta hor, azken aste hoiten egitzak bai fibraikin, bai telefonaikin, nihune ez diau gehio, ez dakio nuikin behar den gehizak abantzazi. Doidea urrentzeko, pagolan gehua iso, nula ikusten duke? Gehua ikusiz, gehua ibuz, harike, hobediau pozitibo izaitia eta ikusiz deja maskadat plantatzen edela pagolan, eran nahik gazte taldeat polite badela. Hoita bost urte ezpetik bat itiau hiutan hoi bat lagun hiutan hoi bat gazte, ordin hoi erbuz eta hoientako behar diau segitu inhala tohubeki. uste diat pagola herritipi hoitan bezala, Euskal Herriko herritipi hoitan bezala, badugula gehu bat zen eta ikusten dio herri handi hoitan, bai kostalde, bai barneko aldeko herri guzietan, herri handi guzietan, gaizaik aidiela tiantzen eta beharko tiau uste diat, diante zumait hunat bildu, esobea, eta bena gue bizitzeko manean berriz, herritipi horietako bizitzeko manea dener jakusteko hobena dela eta bat dugula heben elkartasun eta bester gehiok asuiten dugula doin txatzen pu. Eta horietazten eziet behaz, Pagolo Kumea gynila peio etxe behar.